لاسونه د الله یعنی تصرف د الله تعالی یت نه مراد د تصرف ته لاسونه د الله مخصوصه تانی دا ډول داسې کولو دي مخصوصه دا معنا د مخصوصه تانی دا ډول بالکل کولو دي پچا باندې علل جری والفاجر منه کوکار او بدکار ګورې نه کوکار ته ګورې بدکار ته ګورې چرته بدکار د خپل سرخان نه پاسولې دي یک دنیا باندې الله تعالی د سرخان نه متنه پور کړې دي هر مخلوق ته لیکن په سبب د کفر یا د ګناه د خپل سرخان نه پاسولې دي دا سما حدیث واقعا د حضرت ابراهیم علیه السلام دی چې هغه یو کبری راغی هغه د آتش پرځ دا بیا یو کال وګړو حضرت ابراهیم علیه السلام دا چې راځه ما سره وګړو کرا چې کله وو خایته کیناست ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې دا الله نه واخلا او کرا هغه یې زو استاد خدای نه ناخلم زما چې کوم خدای دې زما دا غنو مطلب ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې استاد خدای سنوم دې چې زما خدای وګور دې زما دا غ په نوم باندې شروع کوم استاد خدای په نوم پیژنه شروع کوم حضرت ابراهیم علیه السلام چې پاتره زوږه شابوږه ځلک آپ له شړ دلته جبرئیل راغی الله تبارک وتعالى سلام وي په ابراهیم علیه السلام بیا وایي اتیا کا د ما دې د خپل دسترخوان نه لري پاسولې او تاسو کنن راغی تاسو اتیا کا د زما مخالفت کړی دې خو ما یو ورځ هم دې د دسترخوان نه لري پاسولې چرته مې ته دانی دي کمه مې نه لري کړې ما انا داسې چې تا یو ورځ سره اهم تاسو کراګه تاسو دسترخوان نه پاسو انا لا شو دا ګډارا ولا ابراهیم علیه السلام ورته منډه واغسته جمیلی سے بھی بابا رازا بھی اس کو دی روشن دم اوستما تو رازا آخر چند سے دیو پتری کو کم کشا برا چا چکینا وی اللہ پر اٹھا فرم چی اولا تو اسنگ چند تا بزوز خلولو وی اللہ تبارک تعالی جبریل علیہ السلام رولی دو راتے وی جو اپس دا بابا راولا او دا روشای پر اکرا ما اتیا کا لگی دخل دسترخان نپانسو او تا سکے یورز من مشتا پاسو حضرت اخوار توائی چی تر حقیر ہوتا ہے نا کون چی تر سو مسلمان شوی نی وی خواہ اللہ چی اتیا کالا موتو سجدن دا کری اگر ما پکارا کی جبریل رولی دو ایمان رالا خبر اخلاس شو بل یدا ہو مقصود تتانی بلکہ اللہ تبارک تعالی دوارا لا سنا چی سنگا اللہ دشان سر مناسب دی دا زالا مسئلہ دیتا منگا متشابہات وائیو متشابہات تو تدن نمو دیخا دا بالکل سلی دا کولاو دی پچا باندی پہ انکار کولو پہ نیکانو باندی و پکدانو باندی نئے نیکان شڑ لی دی و نئے بدان شڑ لی دی ينفقو اللہ تبارک و تعالی ور کبی دا مال اور خرچ کبی کے پہ شاہ سن چی دا اللہ کو خی چالا دیر چالا لک چالا سن چالا سن جسنگ اللہ تبارک و تعالی کو خو مشیت دے آغا سی ورگا ور کئی کا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا أَوْ خَامَخَاتِ وَغَيْرِ كَثِيرًا مِّنْهُمْ دِيرُ كَسَانُ دِكَافِرَانُ يَهُودِيَانُ عِيسَايَانُ دَا مَا أَغَا كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ تِرَادِ كَلِ شَوِدِ تَا قُرْآنَ مِن رَّبِّكَ تَرَفَ دَرَفْتَانَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا تَرْكَشِيَ الْكُفْرُ دِي جِسْم رَقُرْآن رَاجِ نَظُم رَدَا ظَالِمَانَ كُفْر گئی او سرکشی کیگی اسلام کوشش کی کوئی اسلام بالکل وَعَلْقَيْنَا بَيْنَهُمَ اللَّهُ وَإِمَا چُولِدَ فَمِنَ صَدِيكِ الْعَدَاوَتَ دُشْمَنِي فَيْدِ بَعْتُ ظَاهِرْ سَرَدَ دَئِ فَمِنَسْكِ دُشْمَنِي دَا وَالْبَغْضَ وَرْدَارَنْگِ بُغْضْ حَسَدْ كِنَا دَا بُزْرُونَ دَئِكِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ تَرْ قِيَامَتَ تر قیامت خپل مسکین د دې اتفاق ناراضي روم کې الله ولې یو بر سره دښمنۍ اچولې ده او ظاهر چې کنه هم د دې مسکین دښمنۍ ده کلما اوقدوا کلم چې دی بل کنارن او لن حرب د جګړې د پاره د مسلمانانو سره د جنگ د پاره یا نو سمون صوبه دا چې جوړ کې چې مسلمانانو سره د جنگ کې اطفا الله ملک هغه اور الله تبارک وتعالى په سره د تفریق هم په عدم اتحاد د دې سره الله د دې نه اتفاق نراولي اتحاد نراولي چې اتحاد نشته نه سم څه شي کولای ويسعون في الارض فسادا او دې ګرځي په ځمکه کې فساد کوي یعنی فرای په ځمکه کې فساد او من عقول وخلق سره د اسلام نه چې اسلام نه دا خلق منه کوي فساد دلته په معنا ده من عقول سره د اسلام نه دي خلق د اسلام نه منه کوي نو دې نه خطر فساد پر زمين بل کله کېږي والله والله تعالی لا يحب المفسدين نه کوي فساد کوي او دا کسان فساد کوي دي بشارت او کوي صلی الله ورته چې اخرت بشارت اشاره پر ده ولو ان اهل الكتاب کی چرتا ده نه کتاب امنو دي ایمان اورنے وے وتقو او توبہ استے وے یہودیت نا وتقو معنی توبہ استے وے یہودیت نا لکفرنا عنهم سیئاتهم ما فیل گومون دی کا گنا من دی دی دام اللہ من نے کفر گنا من لے کر ولا ادخلناهم قام حدات الكريم من دی جنات النعیم اغه نعمتون والے جنت ان کا چدک دی نعمت نا ما بدی دا کر ولو انهم اقاموا التوراه کدی اقرار کولے کا تورات ول انجیل او انجیل باندې چې تورات انجیل د قران په بارکه د نبی صلی الله علیه وسلم بارکه سی وی کدی په دې باندې اقرار کولے په دې باندې عمل کولے و ما په حق قران کوم ذری له هجرا له کلی شه د دوی تا من رب هند طرف در رب دینا لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم فراخ قران کدی کو ورته دی ول لیک فراخ دین کول تنګیب په قران کې نه راغلی دی با خوراک کو من فوقهم ده طرف تاسن پوری دو ده باران و نصرا و من تحت ارجلهم او ده طرف لام دینا پو زرخونو ده چا سرا ده دو پسل نصرا ولی لام دی ده خود لام دینا زرخونی جس مکی نکنه او باران ده باران وری ممانا اللہ با باران کا وقت ظاہری سبب ده پار ده چا ده یدی نباتاتو ده اشجارو ده نکو واسدی ده باران با اللہ تبارک و تعالی از مکی دیفت حدیث کی رازی چه کم قوم زما خوخ بی دشپی بی باران ورم و سار جفاسی تکشین مولا کری نا اللہ ما بی باران نمبرو او فصلی نبیم که دلتا من هم بعد دوینا امت مقتصدا یو امت یو تولگی پده که عادل تولگی ری داس تولگی جاغا عادل دے مانا دادا چاہی بغاوت نہ دیکھے لگا عبد اللہ علیہ السلام سے ایمان روڑے دے یا بہیر راہب چاہی ایمان روڑے دے یا نجاشی آدمی پاس تاہی ایمان روڑے دے یا سلمان فارسی دے کم دے ناغل دا کم دے یہودی لیلے کسانا دے ایمان روڑے دے مسلمان آنشوی دے وکسیر من ہم آدیر دے سا ام آیا ملون بد یہا را مال چی دے یکی لکا کابین اشرفو و کفر بانی مرش مالک بن سیب و کفر بانی مرش اور دارنگی ابیو اکر دے و آقای اتاس دے بار بار مرمیلی دی نو دیر پکی داسی چاگئی بد عمل لارا او یو جماعت گروہ پکی داسیو چاگئی بالکل سپاتی شو میان رو بانی پاتی شو ایمان رو لنو اور اپل جکم تری خلق پر ریک لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين ددین مکر تو کی جو خبرو تفصیلا بیان شو کم کسان چې هغه د اسلام دشمنان دي دا غی سرا دغه دوستی کول د دینه من عرفوا زکه دای زمونږ استاد دین سرا ټوکې خندنې پچموزی کوي نو بیا غیرت تقاضا هم دا دا چې داسې کسان سره یو سړی تعلق نه ساتي او دویمه مسله دا وا چې دوی ته الله کوم کتابونه را لېږلي وو تورات او انجیل وو هغې کې چې کوم احکام وو اور د حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئی کے بشارتنو اور د دوی نے ایک لکی وعدے پا دے باندے آغستے ہوئے چتا صبح پا نبی علیہ السلام ایمان را رہے نو دغا کسان دخل کتابون ہم منکر شو دخل کتابون ہم د دوی ایمان پاتے نشو د دے بیان مخی دا مسلوز بیانی چلا پا دے رکو کے د دو خبرو بیان دے یو پا باراد تبلیغ او د دعوت کے دے مکه کو نقصانات یهودیان و عیسایان بیان شول نو اوس مسله د تبلیغ او د دعوت بیانی دی یو اهم مسله په دې کې دادا او دویمه مسله په دې کې ازاله د خوف او د دهشت کا چې څه یرا ترقا دا بستا باندې نیوی تا کې څوک څه نقصان رسول نشي الله تبارک وتعالى ستا محافظ دی نبی رسول الله اسلام کا دا جو حکم دی یو د تبلیغ او د دعوت په باره کې چې کله د الله د طرف نه تاسو وحی راغله الله د طرف نه تاسو احکام راغله او صاف صاف د دې احکامو بیان کوا او د چا نه سیرا څه خطر څه خوف نه محسوسوا چې کوم حکم هم تاسو کیږي هغه حکم ته د عالم تر سوا د دنیا تر سوا حضور صلی الله علیه وسلم کې چې کله تاج نبوت په سر کې شو نو په داسې موقع باندې دا سوا یو خطره قوا یو خوف یو یره وه چې زه خپله تنې تنهایي اواز یم او دا ټوله دنیا زما خلاف کا نو دا الله تبارک و تعالی دا فرمان به دی ته څنګه رسي او څنګه به دی په دې باندې عمل کوي صرف همدغه یو مسله مخې ته وه نو الله تبارک و تعالی حکم راولېږو چې تا ته کومه حصه په قرآن رالېږلې شوې ده ته پوره پوره قوم ته دا خبره ورسوه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ چرت ساپ زین کی ندا شک یا شبہ پیدا نشی چھ گنی پیغمبر علیہ صلی اسلام کی اتمان کر دے بعض احکام پھٹ کری ری اور بعض وحی امت کا نظر رسول مکمل جستا زین کی دا خیال دا نشی دا وہم دیرا نشی پیغمبر علیہ صلی اسلام کا چھ کم حکم دا اللہ دے طرف نرا غلے دے نبی علیہ صلی اسلام بہا حکم امت کا رسول دے او بیا معلومه خبره ده چې په میدان د عرفات باندې پیغمبر علیه السلام یو تاریخي خطبه ویلې ده د حجۃ الوداع په موقع باندې او پای کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم امت نا دا عہد اغسطه چې د قیامت پر ورځ باندې تاسو نه به زما په باره کې تفوس کیږي و انتم تسالون عنی کما انتم قائلون د قیامت پر ورځ باندې به تاسو نه تفوس زما په باره کې کیږي چې دی پیغمبر علیه السلام تاسو ته احکام راوړي دي کما انتم قائلون تاسو به څه وایئ نن ما سره تاسو دا خبر وکړه د قیامت پر ورځ تاسو نه ضرور به ضرور دا تفوس کیږي او تاسو به زما په باره کې هرڅه جواب الله ته څه ورکړئ ندی صاحب کرام اور کوئی کہ نشهد انک قد بلغت و ادیت و نصحت حضرت آواز را رسول دا احکام نا تا چې زمون د پارا څنګه محنت کړی دی څنګه دې موږ ته څونه کړی دی او په کوم انداز باندې دا الله تبارک وتعالى خبر را رسول را موږ د قیامت پر ورځ په دې شاهد کو چې نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر حق خود ادا کړی دی چې دا غي نصیغا موږ ته نصیحتونه کړی دی موږ ته وعظونه کړی دی او زمون لپاره هغه ډیره منډه وهلې دي نو تمام صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته دا جواب ورکړ ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره احکام پټ کړی وي ضرور دي ضرور دا صحابه کرامو دغه ته جرح کړی وای اعتراض به کړو چې کله ټول صحابه دا جواب ورکړ نو فاشار النبی صلی الله علیه وسلم الی السماء دا نبی علیہ السلام اسمان طرف ته اشاره وکړه او دا چې ګوتې ورته وی سره قال اللهم اشهد اللهم اشهد خدای په دې خبر کوم گواشه په دې خبر کوم گواشه چې ما خپل د مواری دی امت سره رسول او ما کوم حکم کی تاما ترا دی ګری بیا کا حکم ما ځان سره ساتل نه دی بلکې دا ذمہاری ما ټول لا سر سره کړه او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي فل یبلغ شاهد الغایبا کم سره چې سره دلته حاضر دی دغه په ذمہ باندې دا لازمه ده چې کوم کسان دلته نه دی راغلی یا لا تر اوسه پیدا نه دی دا غټول ته د احکام رسول ته دغه په ذمہ باندې دی چې کوم ندی راغلی هاي تا په دغه موقع یو لاک سلوی درا یا تلیری در صاحبوی نور ندی راغلی هغه ته غایب ویل کیږي یا چې کوم راته اوسه پیدا نه دي قیامت پورې پیدا کیږي ندی کسان باندې ذمہ داری دا ده چې زما دا احکام باندې تر سي هر امت کو ذمہ باندې الله دا جوړی دي چې سمره احکام دي شریعت دي دا ټول احکام بر سي وقت وقت باندې او دا ذمہ داری په دای باندې دا نو غرض یې صرف دا ده چې په دغه تاریخي خطبه کې نبی صلی الله علیه وسلم کوم الفاظ او تفسیر سره معلومه شو نبی صلی الله علیه وسلم یو حکم ځان سره محفوظ کړی نه دی پټ کړی نه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم د چا خطر کړی دا یو موقع یقینا دا څه وا چې نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت په صحابه کرام کو نبی صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې چې کاش یو صحابي یو په دې وخت کې حفاظت کوله نا صاحب دا اس د کو आवाज اورید نبی صلی الله علیه وسلم اواز ورکړه تاسو کې حال تر حضرت صاحب سے ہوئی تھی تو صاحب علیہ کسنگ را لی دے بس دے وقت میں ذہن کرا لی تو نبی علیہ السلام کور کی آواز دے دے آتے نچی دشمن آنو تو تکلیف کو رسائی حرال مستاصل دے کور نچا پیر اگر دن کسو غلق دو ہوئی یا چی کلا نہ ہم دغا حکم را گئے چا اللہ تبارک و تعالیٰ بستا حفاظت کئی بس نبی علیہ السلام تو حجر مبارک نہ سردہ سرا بار کا صحابو ته چې زه تاسو ته آرام دیشه الله تبارک وتعالى زما حفاظت دي دشمنانو نه کوي خو سوچو کې دا دوه خبره کو بیانې دي خو دلته شیعگان یو غوغل جوړ کړی شیعگان دا وایي چې نبی رسول الله علیه بالله کتمان حق کړی دی ډېرې خبرې دا دي چې پیغمبر علیه صلوات و سلام هغه پټې کړې دي اول خو تاسو سوچو کې چې پیغمبر کله یو خبره پټه کړې دی حق نه وایي نو اخر د حق مرګتیا به کوي بیا سوچو د پیغمبر نه په لګل کا ځاس شته چې هغه د حق مرګ دی او دی خپل خون دا نه مني چې دا دای کوم خبره کوي چې د پیغمبر علیه السلام سو خبرې کوي کی او هغه خبرې دا دي چې خلیفہ بلا فصلین د دوی په نسبان دي د پیغمبر علیه السلام وروسته حضرت علی دی دوی من غلط سره روایت جمع کړی دي د بنیاد خبره دوی کوي وای نبی صلی الله علیه وسلم دا کو نه وی چې زمانہ وروسته دی حضرت علی خلیفہ شي و دې یې رید د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر نه دغینې یرا کولا نو د دې یرې د وګینې دا حق وینا د تقریبا او دا حق وینا نه کړې بال فاج دیگر دې کسان صحابه کلا پرې ده چې انبیای کرام هم دې مجرمانو ګرځي انبیای هم مجرمانو ګرځي ندی نبی جرم برشتا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا نسبت وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم صحیح فیصله وکړه نو کلا چې هغه چا نه یری دو حضرت عمر نه یری دو حضرت ابوبکر نه یری دو نو دې خلیفہ نشو سوچ دا په کار دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په تسو هغه خو شو بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم ته هستی د دې کوم شروع کی کینی او بیا خپل رحم کی گئی او د دې سپیل د دې صفات او مرحه بیانې نو کم از کم دا بیا کوم روایت راولي چې د حضرت علی په اړه کې دا وایي او هغه د ځان خادم غړي خدمتونه کوي نظریه می تاسو ته صفا بیان کړه چې دې آیت کې ګوره یاد وساته حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام ګوره کتمان حق نه کړی او دومره مسلم پټ کړی نه دا که تاسو د سوګ داوی حضرت عائشہ سره فکر وکړو چې رسول شیاغان دا هوګل جوړي مخکې نه دا خبر وکړه ته سوګ تاسو د داوی چې پیغمبر علیه السلام یو خبر پټ ساتلې دا بچو تاسو به دا نه منئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې چې الله کوم حکم امر علی غلې دی هغه حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخرا امت کا رسول دی دنو په دوره مر مقدار یو حضرت نبی علیہ السلام ځان سره نه ساتلې هغه سره مخ کې نه دا احساس و چې رسوبه امت کې داسې کسان پیدا کیږي چې هغه به غبل جوړي ندی کې هغه ځان له دلیل نشي په هغه لپاره د دلیل مسله دی کې نشته دیمه مسله دا ده چې الله تعالی حفاظت کوي دا حفاظت د څه شي نه دی دا حفاظت د قتل نه دی یاد ساته الله په خپل دا ذمہ داری ورسته وا چې ته په چا د لاس شهید کېږي نه او څوک په طاقت نه نه واقعي انبیاء کرام ډیر شهیدان شوي دي تاسو موږ د واقعات راځي نبی صلی الله علیه وسلم سره الله دا وعده وکړه چې ګوره کدی هر څومره ستا خلاف منځوبې جوړې کی څومره جوړې کی دي په کوهو په کوټه په سره ورته کان کې جوړې دي چې دا تر هغه ورو نبی صلی الله علیه وسلم د جهاد نه واپس کیږي تاسو ترونه غوښته تیار ده مخکې په منډه ځي هر څو تلار نه شي چې دغه مخکې را روان دي صحابه رسول دي بس موږ په حمله وکړو بس خبره بخلاص شي کله ورته زهره چولې دي او کله نبی علیہ السلام دې په هغه موقع په غیر غلی دي ټولې موري راغستې دي دا څومره واقعات دا څه موجود دي دا الله تبارک وتعالى وعده د دې نبی علیہ السلام سره کړی و چې ته به چا د لاس شهید کېږي نه فاتح زخمی کې دل دي داغه خبره دلته نشته نبی علیہ السلام زخمی شوی دی تاسو معلومه راځو په حکم موقع باندې پیغمبر علیہ السلام زخمی شوی دی زهر او غاصر ته نبی علیہ السلام شوی دی دا ټول داخلي مقتضیات د طبیعت انساني دي د دین انبیاء معصوم ندي منزه ندي بیماری پر راضي سرکو کې په نبی علیہ السلام راغلي دي تبې په غي باندې راغلي دي لوګي پر راغلي دي تندې پر راغلي دي دردونه پر راغلي دي سوسو زلې دا چې غفکر نه ګولې دي او دا ګندګي نه چیز دا عین د احرام په حالت کې سرکو کې چې دیرش نبی علیہ السلام ځان لا علاج او تا غفکر به ولا باغي تر بدا مطلب دا دی چې هغه زمانه کې چې څنګه علاج او اوس څنګه علاج نه دي دا جدا څه دي وعدا الله دا وکړه چې ته به چا د لاس شهید کېږي نو یقینا پیغمبر علیه السلام نه شهید شوی دی چا د لاس او دا داسې موقع و چې صحابه کرامو به د نبی علیه السلام چوکیداری کوله بس بیا هغه چوکیداریو په هر اوچته شوه نبی علیه السلام یې ځای پاس خپلو کورونو کې په آرام دي شه نو دا وعده ورسره د دې کړې ده ښا دانه ده چې ګنی ته به زخمي کېږي نه زخمونه خو داسې راغلي دي څوک اعتراض ونه کړي او یا خبره دا ده چې دا سوره مائده دا په اخیری حصے ده یعنی وستی ژوند نبی علیہ السلام کې نازل شوی ده او هو خډیر مخ کې شوی ده کنه او سورہ مائده په اعتبار ته نزول سره وستی صورتونو کې ده نو په دغه موقع الله ورته وی چې تبه د قتل نه هم محفوظ دي د زخم نه هم ته محفوظ دي نه بل کرم آتیږي د چا د لاسا نه بل بدن د چا د لاسا زخمی کیږي او نه بل شهید کیږي بیا خبر بالکل ٹھیک ده ځکه سورہ مائده پر وستو راغلی ده کنه او د هو واقعا مخ کې شوی ده او وستو خو بیا داسې حالت نبی علیہ السلام باندې راغلی نه ده جوابونه مې درته وکړو یا حفاظت د نفس ته د زخمونو نه دی او یا د نفس او د زخم دواره حفاظت ته دا سوره مائده راسته راغلی دا او دا غي نو رسول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د چاته لاسه زخمی شوی وغیرہ نه دی درېم خبره چې دلته کیږي هغه په دې بنیاد کې سو کسان را ده پیغمبر علیه السلام ته کېنا صحا يهوديان دوی مختلفی منصوبې به جوړولې دي د پاره چې پیغمبر علیه السلام خطا کی خو پیغمبر علیه السلام کله خطا کی دا غي فیصله خو صحیح وی دیرالو نبی علیہ السلام ته کیناسته پیغمبر علیہ السلام ته وی چې دا خپل باندې دا خبره کوي چې دین ابراهیمی دا ډیر بهترین دین او موږ په دین ابراهیمی باندې یو او به ما خبره دادا چې د تورات په اړه کې تاسو خپل نه منغورو چې سامي مان په تورات باندې شتا چې الله تبارک وتعالى دا کتاب موسی علیہ السلام ته ورکړو یعنی ته هم د دې حقانیت قائلی چې دا حق کتاب دی او د اسمان د طرف نه راغلی دی موسی علیہ السلام ته زمون په پدی باندې ایمان هم دی پدی باندې زمون عمل هم دی نو دا ذهن کې داسې و نارای خبره واټولا چې موږ ستانه کوي ځکه موږ په دین ابراهیمی یو او دا خبره ته هم کوي او دارنګ تورات باندې ستانه ایمان دی تیم باندې او زمونږ په ایمان دی او موږ په هغه باندې عمل کوو نو لہذا زمونږ دا دین به تر شپ په نسبت تر دین ستاتا زمونږ دین خپل کو ستاتا نشه نو الله تبارک وتعالى کی تنقید کو ردی کو چې ګوره تاسو سوچو کې دین ابراهیمی باندې دعوت تاسو باندې را حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کم کارونه کول یا کم احکام هغه د پارونو هغه کارونه او احکام تاسو کې ذره برنيشته خاصه داوه د دین ابراهيمي کوي یو څن یو لکه ته مسلمانې په منډه منډه باندې لاړ ته کور نه یو لوټه راغله د دې څه مطلب دی دا زما د نیکه لوټه ده هغه په یو دس کو زم مسلمانې د نیکه لوټه دلیل د اسلام خپل نور خیر خدمت وو نو دوی هم هغه چل کور وکړو دوی د دین ابراهيمي داوه خو کو ده لیکن د دین ابراهيمي آثار بالکل پدې کې نه نو که یو سړی دعوت او ظاهر دغه سی وي نو معلومه خبره ده چې دعوه باطله ده که باطله نه ده دویمه دوی دا خبره کوله چې تورات حق دی تیم مانی دایو حقیقت دے نفس الامدی کتاب دے اللہ مو ترالے گلے دے منگا پی ایمان دے عمل پہ کرو نبی علیہ السلام اور تیستا سو پتورات بانے عمل نشتا انہیں پتورات کے اول مسئلہ داوا وردہ ہر پیغمبر نا اللہ تبارک و تعالیٰ داوا دا غصتے وا چستا پر زندگی کی پیغمبر علیہ السلام راشی لتؤمنن نبیہی ولتنصرنہو تاسو با کی ایمان مراوے داوتر با مدد انتوے او هر پیغمبر بیا خپل امت ته دا ویلي دي چې زه خو ستاسو نه روان یم خو که ستاسو ژوند کې پیغمبر راغلو نبی اخر الزمان نو الله تبارک وتعالی ګوره ستاسو نه داسې عهد لوز اغستې دی چې تاسو به ایمان راوړئ تاسو به غسل تعاون کوئ نو هر یو پیغمبر خدا ویلي دي او تورات کې لیکلي شوي دي چې پیغمبر علیه السلام که ستاسو په تورات باندې ایمان وې نو بیا به هم په ما ایمان راوړو په قرآن به هم ایمان راوړو ځکه د دې تصدیقات موجود دي پسې کې په تورات کې موجود دي معلومی کی جستا زبانی جمع خرچتا حقیقت کی ستا ایمان کا تورات مانے نشتا لدادری خبری سمجھ پوری پدی رکو کی بیانی گی اور بیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارکی کہ دے سنگ نبی پر زمان اشارت لیدا یا غی سو ڈلے لیدا یہ بیان گیا اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول اے پیغمبر علیہ السلام بلغ ما انزل الیک ورسلت امت کا تمام حق احکام تمام حق آیتنا انزل الیک چرالی کلی شیدی تا تا بلغ جمیع ما انزل الیک سم رہن چتا تا احکام را غلی دی دا احکام پرکو امت کا رسولتا پس دا بیمات اکمر بن زی کدا حکم رازی چتا صاف سترا بلکل واضح چلی تا سوگا دی کدا احکام رسولتا پیلی کلتا یو باغی کداو چدا کم د دوی د خدایانو په باره کې بده دې خبرې وي دا مته سرتاو رسا چې تاسو را خدایان هیڅ نشي کولې ځان نه مچ نشي شړلې تاسو د پاره وسو کې نه تاسو نه دغه ګرن کولې شي او نه جنت من پات تاسو نه فر رسول شي اسم نشتا چې دا خبر په ګرانه تا قرآن په دې ول کنه نبی رسول الله ذهن کې دا سوچ راغې چې دوی بدی صورت کې دې ته تیار شي او ته تیار بنې شي نو حکم راغې چې ها یا ایها رسول بلل پر سو رسا جميع ما انزل الیک تمام ها احکام هغه اتنا هغه حساب قران چې تا ترا دې غلې شه دې چار طرفه میر رب کا دې طرف در ربنا ستا در رب طرف نه یو مسله زین دې یا ایها رسول اے پیغمبر علیہ السلام بلغ رسول جميع ما انزل الیک تمام هغه احکام چې تا ترا دې غلې شه دې طرف د الله نه ولا تنتظر به کثرت الشوکت والعده انتظار مکو جوړ ته سماج مات وړي سنا له خپل ته دارسو دین تمرانا کرا کرا یو سڑی یو خبر کئی کنا دلتا نزان لاول مرگری پوری نوچه مرگری پیدا شی نبیا دیدا خبر دیر جرے کنا چکک انداز کی کولی شی نو پیغمبر علیہ السلام کوئی نا نا دا مرگور مرگور خبر بنی چکن احسان تا کرا غلی مصور در کرا مرگر اس طور پنی سر بند دے پا دیو رسی دیتا سو تا دیو مانا جی ہی بیا پا کیاڑو شک اور شبہ نشتا خا میر رب دکا ولا تن تذر بھی کسرت الشوکا دغل دے انتظار مکوا والعدہ دے سامانونو دے جنگ دے سیز میں انتظار مکوا بس ورزا او دا احکام رسوا و این لم تفعل ما تکنر او قطار ہو کہا کار چکم تا تا حکم کڑے شوی دے تا تا چکم حکم شو او دا کار دے انکو نا اگر چی بعد احکام تا رسولی دی او بعد دے ان رسول ندا سے بشی لکا چی طول دی نی رسولی زکر گورے چی پلا تو احکام کے سڑے پینزا احکام منی و سلور نمانی تو قرآن دے یو ایت میں انکار ہو تو طول میں انکار یو شان دے کن دے تو قرآن دے یو کلمین انکار ہو تو طول قرآن نے انکار دا یو شان دے تو شریعت دے یو حکم نے انکار ہو تو طول نے انکار دا یو شان دے نبی علیہ السلام تو ہوئی کہ چرت تا بعض احکام نو رسول او اکثر دے رسولی دی نو طول بدا سی لکا چتا نہیں رسولی لفظانی پوئے گئے کنا منگوئے لکا تا تو کار کھڑے نرے حالانکہ اگر فریق پا گتا سوالا نرکلی تو پورا میں عیار نہیں قدری تھی پاتی شی منگوئی سڑے تا تو پرچے نکلی نرے تا تو کار کھڑے نرے ندل تا دا سی مسئلہ سوا فاما بل لفظا چکن دا لک تا تا کم حکم دا اور سوا انرا سیدل فاما بل لفظ رسالتہو تا نبی رسولی حقا فرائز دا نبوت فل بلکل دی نبی رسولی خا بلکل اڈتا رسول فما بل لفظ رسالتہو اصلا دا سے شوچی تاریو حکم بھی رسول کی باتی پر دیسو ویشی اگان کوئی گورے نبی علیہ السلام اختام کرتی اللہ تسول نو دا الله نو نه شي اغان په خپل کار کوي دایمي نبی عليه السلام کې اسمان کړی دی خاصه پټ کړی دی نو ګوره دا صحابه کله پرې دي چې موږ صاحب ما سیوا دي او تین روش کبو صحابه کرامنا علاوه نور ټول ته دی کافرانه شي اغان نه دي نور ټول ته کافرانه ما سیوا دي او څلور پټ صحابه دي بس سیوا دا خبره کوي هغه صحابه کو ته ځای پرې دا سیوا پیغمبر عليه السلام مجرم کو دلته په جرم ثابت ته جتا ته احکام پټ کړی دي الله وی نیری پټ کړی او شیطان یې پټ کړی دي شیبه خپل کار کوي والله یا سمتا او بل کدا فکر دي چې رد احکام مخکې کیږي او په دې کې د دې د بوتانو ردی بدی دي ورن یو سړی په سر باندې مثلا ما کې یو نقصان لیکنا او دلته یو تن بیان کړي او هغه نقصان عیبونه ټول بیان کړي او د ډایرک ما ته وایي چې تا کې داسې داسې دي نو تاسو سوچ کوئ وس په مینر سي کنه تو وس میرا پیدا کو دې کاستا بزو چې سره بس فان جواب کو خپل یار کړي سوچ کی کنه دلته یو مسله سخت بیانې دي او ما کې هغه نقصان شتا نو ما باندې پیریان راضي کنه راضي چولې دا خبره تاسو په داول نو پتا یا د دې انداز بدلول پکارو اونې تاسو نسبت شو نو دا خبره زمانه کې داسې کیږي کنه نو چې کله د کافرانو په عقیده باندې ضربو چې عقیده مباطله ده دا غي په خدایانو ضربو چې تاسو را خدایان باطل دي دا غي په اخلاق باندې ضربو چې تاسو را اخلاق صحیح نه دي نو روجه دي کی په کنه روجه دي مسئلہ خدا را جی خام خواب رو جدی گی نیو خیار خدا را جی ذہن کی لیکن مسئلہ را لچو واللہ یاسی مطبر واد چھا مطبع اللہ با احساس اس کا کئی اور ددا سے کسان اللہ مرگرے لگر یاد اس آتے چھ حق صحیح صحیح ہوئی نیاد اس آتے اللہ دا غطر مرگفیا کئی تھا یاسی مطبع من الناس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچ گئی طاقت لنا چھ سوک بجی شید کولی نشی لا شد جنا دا مانا نا دا جگنی سر پا دیم چرتا پس گٹا پا دیگی نا غاق پا دیما دیگی نا مقبدی مقبدی کڑائی نا خسیگی دائنی بھی بھی دی مانا یا سنو کا قتلن چی دا کسان پا وجلی نشی یو جواب نیتا دا داو تو او بلدار چی سورہ مائدہ خروس تو راغلی دن دو خدا غواقع ہے بیا دلتا اعتراض نشی ہو لینے نکا دا خروس تا خبر چی دینا روس تو نکا سب زخمی کولی شی نا بی سب شی کولی شی ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یهدی القوم الکافرین قدرت نورتی اللہ تعالی قوم کافران تا پا ہوا سیز باندی چی دئی کم اراد لری تا تو بارکی لا یهدی مانا لا یوفقو اللہ تبارک و تعالی توفیق نور گئی قدرت نور گئی چاہتا کافر تا دسشی من ما یریدون من الحلاکی چی دئی کم اراد دا حلاک دا پیغمبر کری دا نبی علیہ السلام دا شہادت چی کم منصوب دا جوڑ مکہ کی جوڑا وکنو جوڑا او بیا چې مدینه دران سو موقع دا سی جوڑی شیری اللہ وی نانا دید زدہ قدرت و استعداد نور کم چی دی بتا شہید کی لا یهدی مانا بانی پوش ہے لا یمکنهم مما یریدون الحلاک چی کم ارادہ دید حلاک کڑی دا اللہ دوی لاغا قدرت نور کی توفیر نور کی چی دیتا شید قلوہ پیغمبر علیہ السلام دوی تا داغا بلا منصوبہ چی سو کسان دالا بای دین ابراہیم کو تم سے فکت ہے اور تورات بان اسلام ایمان دے اور زمونگا پی ایمان دے ہمون پی عمل کونو معلوم شو زمون کا حق یو استاد عظیم خندے اللہ پر رد کر قلوہ پیغمبر علیہ السلام دوی تا یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لستم علا شہن نے احتاس اپے و دین بانے دا سے دین معتمد چاہی بانے اعتماد کلے شوی دیتا دین معتد بھی ہی وی دا سے و دین چلا گئے اعتبار کلے شوی بھی و شریعت کتاب کے دین بانے تا سنے ہے آتے دین چلی ہوا ہے حکم دین چی پنیز دا اللہ تعالیٰ پسندیدہ دے تا سفا آغا دین نے زکا ان دین آئند اللہ الاسلام پسندیدہ دین پنیز دا اللہ تعالیٰ کمی ہو دے اسلام دے یہودیت کو نہ دے گا نا عیسیت کو نہ دے نظری کو کوئی یہودیت ہو لارونا اللہ پر رد پچھنا نظری کو کار تو ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب اللہ سن میں احتاز ہو علا شین پی او دین بانے دا سی دین کی داگے اعتبار کرے شوی بھی اچھا دین یہودیت کو دے دا اندوان والا زاننا فلان لیکن دا سی او دین کی اگے اعتبار کرے شوی بھی اور داگے سے حیثیت بھی باغی نہیں ہے حتی تردی پوری تو قیم تورات جتا سو عمل ہوتا ہے پا احکام رو تورات او دین جیل اور تورات انجیل کی سو چتا سو بب پیغمبر علیہ السلام ایمان نہ رہے صفات دا سی بھی تو سو مجھے پدی بانے عمل نہ دیکھ لکا سو دین نہیں مجھتا تھا حتی تقیم التوراتا تردی پوری چا عمل ہوتا ہے تاسو پا احکام رو تورات از انجیل وما اردارنگی تاسو عمل ہوتا ہے پا حقا قرآن باندی انزلی ریکم چرا لے گلے شہد تاسو میر رب بکم دو طرف در افستا سنا اس قرآن مجید را دے اللہ تاسو نے اصلاح لپارا کیونکہ تاسو پا تورات احکام و عملو انجیل پا احکام و عملو اور پا قرآن باندی مو عملو نو الگ اس تاسو دین لے اعتبارو اور دیکھو خدا سے سیب پہ یوم عمل نکو ہے تورات کی کسی لیکن کی پاری مو عمل مشتا انجیل اور قرآن نو خود تختے ولی